Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Jesień korzyści w makro. Teraz cisowianka pół litra tylko 99 groszy przy zakupie 12 sztuk. A napoje Coca-Cola 500 ml jedynie 3,68 za butelkę. Tylko do soboty w makro. Tymczasem w RTV Euro AGD. I znowu cały przedpokój w piachu? Już się nim zajmuję. On naprawdę wjechał pod kanapę? Tak, a zaraz też umyję podłogę. Wybierz swój odkurzacz. Taki, który pasuje do twojego domu i stylu życia. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex 1480 z funkcją mycia i czasem pracy do 120 minut. Teraz za 2598 zł. Znajdź swój odkurzacz w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 10-16 września, przed mikrofonem Marta Malinowska. Wiadomości Karolina Kozińska. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Berlinie, jeszcze dziś odwiedzi Paryż. Pościg ulicami Gdyni, padły strzały, sprawca zatrzymany. Brytyjskie myśliwce Typhoon za kilka dni rozpoczną misję na polskim niebie. Od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Belew rozpoczął spotkanie prezydent Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier. Wśród tematów rozmów kwestie bezpieczeństwa, polityka historyczna i kwestie zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej. Na wizytę w berlińskim Belwederze jest przewidziane tylko półtorej godziny. Niedługie będzie też spotkanie u kanclerza Friedricha Merca. Ma być jednak konkretne. Rzecznik niemieckiego rządu na pierwszym miejscu wśród tematów wymienia ubiegłotygodniowe rosyjskie drony na polskim niebie i sytuację bezpieczeństwa w Europie. Komentatorzy spodziewają się pytań o reparacje za II wojnę światową, o których Karol Nawrocki mówił 1 września na Westerplatte. Kanclerz przyjął tę wypowiedź do wiadomości. Rząd również przyjął te słowa do wiadomości. Pozycja rządu w tym temacie nie uległa zmianie. Skomentował Stefan Kornelius, rzecznik rządu. Mimo zmiany kanclerza i kształtu koalicji, niezmiennie władze Niemiec uważają temat reparacji za zamknięty. Rozmowy mogą nie być zatem łatwe i także dlatego prezydent Karol Nawrocki nie porozmawia z mediami w towarzystwie prezydenta Steinmeiera ani kanclerza Merca. Szybko za to uda się na samolot do Paryża. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Policja ma dziś przesłuchać dwójkę obywateli Białorusi, którzy wczoraj wieczorem obsługiwali drona, który latał nad Belwederem oraz budynkami rządowymi. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował, że służby przejęły drona w całości. Następnie będzie ustalane, co nagrywał. Został przejęty przez służby ochrony państwa i policję, ale również w tej chwili jest w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc nasze służby na tą chwilę po prostu badają, jakie były przyczyny i dlaczego te osoby, które tam się pojawiły, wysłały ten dron w powietrze i nagrywały. Co nagrywał, okaże się wtedy, kiedy odczyta się kartę pamięci tego drona. Państwo powinno lepiej chronić siedziby najważniejszych instytucji, uważa poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Ta sytuacja pokazuje, że wiele musimy jako państwo zrobić, żeby Polska, nawet najważniejsze budynki w państwie, były bezpieczne. O dronie operującym nad budynkami rządowymi poinformował wczoraj wieczorem premier Donald Tusk. Do aresztu trafił mężczyzna, który nad ranem uciekał przed policją w Gdyni. Funkcjonariusze użyli broni, padły strzały. Nikomu nic się nie stało. Patrol chciał zatrzymać do kontroli Volkswagena. Kierujący nie zareagował i zaczął uciekać. Po drodze zderzył się z radiowozem. Wtedy padły strzały. Policjanci wykorzystali broń alarmową, oddając 3 strzały. Nikomu nic się nie stało. Do akcji dołączyli funkcjonariusze z Chważna. Kierowca Volkswagena doprowadził do kolizji również z ich radiowozem i nadal uciekał. Ucieczka zakończyła się przy ulicy Koperkowej, gdzie kierowca Volkswagena porzucił auto, wyrzucając zawiniątko z białą substancją i uciekał dalej pieszo. Policjanci z Chważna dogonili go i zatrzymali. Mówiła Jolanta Grunert z Komendy Policji w Gdyni. Okazało się, że zatrzymany mieszkaniec Gdyni ma odebrane prawo jazdy już wcześniej. Był notowany. Brytyjskie myśliwce Typhoon będą patrolować polskie niebo w ramach misji NATO Wschodnia Straż. Brytyjczycy pytani o to, kiedy ich samoloty trafią do Polski, odpowiadają, to kwestia dni. To wiadomość dla Moskwy. Przetestowaliście NATO, my odpowiedzieliśmy siłą i jednością. Takie wsparcie tłumaczy John Healy, minister obrony. Samoloty startować będą z bazy RAF w Lincolnshire i będą częścią wsparcia dla Polski z Danii, Francji i Niemiec. Brytyjski rząd tłumaczy, że Typhoon, część sił szybkiej reakcji, wyposażone są w zaawansowane czujniki, które sprawiają, że maszyny idealnie nadają się do misji monitorowania i przechwytywania np. dronów. Dobre wieści ze Zjednoczonego Królestwa. Polscy i brytyjscy piloci znowu razem, napisał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. To nawiązanie do rocznicy bitwy o Anglię. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent Donald Trump zapowiedział pozew przeciwko dziennikowi New York Times za zniesławienie. Domaga się 15 miliardów dolarów za publikację tekstów o jego rzekomych związkach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Trump zagroził pozwem już w zeszłym tygodniu, po tym jak dziennik opublikował teksty na temat kartki urodzinowej dla Epsteina z aluzją seksualną. Rzeczniczka Białego Domu oświadczyła, że prezydent nie był autorem tej kartki, a sama kartka jest wynikiem fałszerstwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całej Polsce, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, na termometrach od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Dzień dobry, po raz drugi, a po raz pierwszy dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, którzy mogą sobie pozwolić na taki niezobowiązujący, może całkiem powolny, wtorkowy poranek. Kalifornia będzie nam przygrywać. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying America lies for the gold. Two lovers collided, saving a soul. Why do California i Mercy. Tym sposobem znaleźliśmy się w gronie artystów, którzy uwielbiają spółgłoski, bo w przypadku Mercy została ta nazwa w pisowni tak ściśnięta do prawie samych spółgłosek, pozostawiając tylko Y na końcu. I podobny zabieg zastosowała autorka naszej obecnej płyty tygodnia, czyli Simat. Euro Country to jest tytuł jej najnowszego wydawnictwa. Muszę przyznać, że tytuł został naprawdę wybrany w punkt, bo to muzyka europejska, ale tak jakby przyprawił ją ktoś muzyką country właśnie. She prayed to God in school for a perfect friend. Płyta tygodnia w Dobrego Dnia, Sea Mad Euro Country, Running Panic to nagranie, po które sięgnęliśmy. Na tej płycie jest prawda, jest poczucie humoru, jest błyskotliwość. No i codziennie po godzinie 10:00 odrobina tego świata proponowanego przez Sea Mad. Crazy, to mogłabym o sobie chyba teraz powiedzieć. Gnarz Barkley. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę. We śnie pytaj szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Błażej Król, chcesz, to leć. A ja jestem bardzo ciekawa, kto z Państwa pomyślał dzisiaj rano, że chciałby polecieć na festiwal Coachella, który kilka godzin temu ogłosił line-up przyszłorocznej edycji. Coachella to jest taki, jakby to nazwać, dużo skojarzeń przychodzi mi do głowy, ale powiedzmy, że Coachella to po prostu taka najmocniej świecąca gwiazda wśród festiwali. Mam wrażenie, że też jakiegoś rodzaju wyznacznik dla słuchaczy interesujących się tą muzyką popularną teraz, współcześnie, w danym momencie. To tam grają najważniejsze gwiazdy, to tam pojawiają się też artyści, którzy potem mogą korzystać ze splendoru, jaki to wokół Coachelli już powstał. Sabrina Carpenter, Justin Bieber i Karol G. To jest dla nas ciekawa informacja pod kątem tego, że to właśnie oni zostali wskazani jako headlinerzy tej przyszłorocznej edycji, ale w tym ciągu literek, które zostały zapisane fontem o różnych rozmiarach, można oczywiście wyszukać coś dla siebie. I ja nie musiałam się bardzo starać, ponieważ tuż pod wyróżnioną Sabriną Carpenter mamy informację, która wystarcza mi na zapełnienie listy dobrych informacji tego dnia. DXX. A ja na pewno nie zrezygnuję z takiej okazji. Są rzeczy pewne w życiu, śmierć, podatki i to, że jeśli jest jakaś okazja, to sięgniemy po nagranie z repertuaru DXX, bo możemy przyjąć, że to wyjątkowe trio powraca. By this

Nieważne, czy wczesne popołudnie, czy godziny przedpołudniowe, zawsze jest dobra pora na bieganie i jak zwykle przekonuje nas o tym Krzysiek Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze. Wiadomo, że jesteśmy w okresie wysypu imprez biegowych, jednak oni drogą i nie nadążamy z zapowiadaniem kolejnych. O Biegnij Warszawo musimy jednak powiedzieć z wielu względów. To na dobrą sprawę pierwszy bieg masowy, który ściągnął na trasy tysiące uczestników i to dwie dekady temu. Poza tym trasa biegu wiedzie zawsze koło trójki, a dyrektor imprezy Bogusław Mamiński nie słucha innego radia. Zagadnąłem go o tegoroczne nowości. No przede wszystkim ten Running European Tour, który jest jakby takim początkiem, takim można powiedzieć turystyki biegowej, która będzie zmierzała przez Palermo na samą Maltę i to jest chyba taka nowość. Na czym to polega, panie Bogusławie? To polega na tym, że każdy... Startujemy oczywiście jak zwykle z Warszawy. 4 października. 19 października jest bieg na 10 tysięcy metrów i półmaratonie w Palermo, po czym przemieszczamy się 16 listopada na Maltę i na Malcie jest również niespodzianka dla niezdecydowanych, a zastanawiających się to, że biegamy 16, a 17 jeden z ostatnich meczów w ramach eliminacji gra Malta z Polską. Nie, no to świetnie to wy zaplanowaliście. No tak wyszło, akurat chyba zbieg okoliczności, ale ja się strasznie z tego powodu cieszę, bo ja również jestem kibicem nie tylko reprezentacji, ale również Legii Warszawa, z której zresztą miałem przyjemność reprezentować sekcję lekkoatletyczną. No więc to i tak naprawdę po drodze. Panie Bogusławie, jak będzie wiodła trasa Biegnij Warszawa? Teraz się skupmy na tym, co w Warszawie. Trasa się podobała z ostatnich dwóch edycji. No i teraz mamy trzecią edycję na tej samej trasie, która była w ubiegłym roku, czyli startujemy spod państwa redakcji jako i to dla mnie bardzo jest po drodze, czyli z ulicy Myśliwieckiej, Rozrad i oczywiście dwa mosty, Świętokrzyski, Poniatowski i tak dalej, Nowy Świat i meta jak zwykle na ulicy Łazienko, ponieważ impreza jest bardzo mocno związana nie tylko z miastem stołecznym Warszawy, ale również Legią Warszawską. Nie tylko to jest propozycja dla biegaczy, jak zwykle zapraszacie co roku tych, którzy po prostu chcą szybko maszerować. Towarzysząca impreza dla niezdecydowanych, a w szczególności kibiców swoich najbliższych, którzy uczestniczą w biegu, maszeruje, kibicuje. To jest dystans nieprzypadkowo wybrany 3 kilometrów, związany bardzo mocno ze mną, tyle że bez przeszkód. No i to polega na tym, że w pewnym momencie, w szczególności na ostatnim kilometrze, idą obok się biegnący i maszerujący, kibicują i wspierają na ostatnim kilometrze swoich najbliższych, ale nie tylko. I te masy biegnących wszyscy kończą, oczywiście maszeruje, kibicuje na ulicy Myśliwieckiej, ma swoje zakończenie, a bieg sam na ulicy Łazienkowskiej. Ciekawy ten tryptyk Warszawa-Palermo-Malta. Warto się zainteresować, bo pobiec, dyszkę albo półmaraton na Sycylii, a potem na Wyspie Rycerzy czy Perle Morza Śródziemnego, jak mówi się na Maltę, to brzmi naprawdę interesująco. Zwłaszcza, że u nas będzie już wtedy szaro-bur. Podejrzewam, że będziemy mieli też dla państwa do rozdania pakiety startowe na każdą z tych trzech imprez. I to tyle w dzisiejszej audycji. W kolejnej powinniśmy już mieć konkurs ze sprzętem biegowym od bardzo prestiżowego producenta. Proszę nas słuchać za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Rozgrzewka przed biegiem może mieć taki wymiar, że sięgamy po telefon i wybieramy numer 22 i 7 trójek. A to dlatego, że uruchamiamy właśnie rozdawiennictwo zaproszeń na koncert, który odbędzie się w tę niedzielę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wracamy po tej wakacyjnej przerwie i to naprawdę w wyjątkowym towarzystwie. Niech towarzystwo samo się przedstawi. Ja też nic bardziej mylnego. zastan. Kocham to, co mam. Mam sypialnię z widokiem, pieszczone zielonym okiem, a ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też. Nic bardziej młodego, szczęśliwi nie są z tego. Taki stan zaproponowała nam Zuta, która w piątek wydaje debiutancką płytę. To dopiero początek, to nie tylko zapowiedź z moich ust, ale to przede wszystkim tytuł tego albumu. A dwa dni po premierze, czyli w niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj na Myśliwieckiej 357 pojawi się właśnie ona, czyli czteroliterowa artystka, ale za to wyposażona w znacznie bogatszy bagaż dźwięków i emocji. Zuta, 22 i 7 trójek. To jest nasz numer do studia i oczywiście można dzwonić w sprawie owych zaproszeń. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spoglądam w niebo, a gęstą noc oblepia skórę, wpisa się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie. Myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas. Ciągle nie pomaga czas. Znów na dłoni trzymam serce. On to wie, Leon Krześniak wie, co z nami będzie, a my wiemy, kto będzie miał okazję usłyszeć Zutę na żywo już w najbliższą niedzielę. Wszystkich państwa pozostałych, którym nie udało się dzisiaj zdobyć tych zaproszeń, zachęcamy oczywiście do słuchania Trójki. Myślę, że jutro między godziną 9 a 11 także pojawi się szansa na to, żeby takowe zaproszenia na koncert niedzielny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zdobyć. Zajrzyjmy jeszcze raz do line-upu przyszłorocznej Coachelli. Put your headphones on. Listen to my favorite song. So get up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut dzieli nas od godziny 11:00 i It Ain't Over Till It's Over śpiewał Lenny Kravitz. No i się skończyło właściwie. Skończył się nasz czas dzisiaj w Dobrego Dnia. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólny, dla niektórych wczesny, a dla niektórych późny poranek. Po godzinie 11:00 muzyka, którą w dużej mierze programują państwo właśnie, czyli Muzyczna Poczta UKF i Mariusz Owczarek. To niezmiennie, tak jak przez ostatnie dwie godziny, tak i również przez kolejnych kilkanaście. Dobrego dnia. So I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side like always. You could never make your mind.